Soalan pertama, boleh tak kita ambil PT laki kita buat beli makanan anak-anak tanpa pengetahuan suami? Tak boleh jikalau telah pun diberi oleh suami. Suami beri dah nafkah untuk anak-anak, cukup dah, tak boleh ambil lebih. Ha, yang bolehnya suami tak beri sekadar yang cukup, yang wajib, yang fardu dalam bab nafkah, maka boleh ambil dengan kadar yang tidak cukup. Contohnya makan minum anak dia 2-3 beranak 1000 sebulan, laki ni kata ku beri 700 je tak cukup, maka boleh curi 300. Curi tu maknanya tanpa izin lah. Ha lah sebut curi, mana takkan curi dengan izin, mana ada berlaku. Bang belum pergi serah nak kabar kita nak tak izin ni, nak curi binti apa lagi dah. Ha tu tak panggil curi pula. Nampak? Kerana curi tu maksudnya akhzu mali ghair, nampak? Bi ghairi izni, kita mengambil harta seseorang tanpa dengan izin dia. Eh? Ha, jadi kalau tak cukup, katakan 50 riyal untuk buat beli susu anak atau nak bayar api air, maka boleh ambil 50 riyal. Tiba-tiba tengok piti tok lelaki ke 100, maka boleh ambil 100, tapi wajib balik 50. Ha, kerana awak perlu 50 saja untuk digunakan. Eh, jangan awak senyap gitu. Tak? Ha. Tapi kalau puan curi-curi piti lelaki ni, dia tak nanti tok lelaki tak beri, dalam beri, dalam curi. Betul tak? Eh, dalam itok curi lagi. Nah, kita nak mandi, mai nak pergi jaya kejap lagi dengan anak-anak yang binti 200 nak beli barang-barang dapur. Nak, tu lelaki beri 200. Sakut luar. Nak, mandi. Bang 50. Tadi beri 200, curi pula 50. Pas pada mandi, sakit perut, nak berok pula. 60, tak. Tak ada puan kau. Neh? Ha. Bini-bini kita curi tak rumah? Curi belaka. Jarang, hok tak curi. Nak, dah apa-apa gitu. Jenis kau puan memang gitu. Nak, ha, nampak jomel, nampak curi. Dah apa, laki dia dikira. Kan hati orang lain. Ha, ha, dah pelik tak? Dah pelik. Yang pelik lagi curi kedai, lagi curi rumah orang. Ha tak? Kalau curi piti laki, biasalah orang puan. Nak, ha. Dari kita balik, jadi buat senyum-senyum. Ha, ada tu, 5-6 tu, tak. Neh, ha. Dah nak katak nak ngeriput boleh? Tak bayar bini kita kan? Bila kita kahwin dengan dia, kita kena faham lah. Nah, maknanya bila kita berkahwin, dia akan jadi isteri kita, maka akan adalah piti kita akan hilang dalam bit piti kat gini. Nah, ha, kena faham tu. Baru nikah. Haa.